شعر ماض لا يرد فإنه حكم على نفس الصوت لا على معناه والمختص به هو هذا الأول يجري في المهملات أيضا وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه عرض محب لا بهاري فداه برسرا شوى قولهم من حرف جر وضرب فعل ماض أرنك الكوندي والسؤال لفرد رد شبه دي سؤال تجواب ورقو ردوكو وعرض محب لا بهاري فداه برسرا شوى قولهم أرنك الكوندي سؤال دي خلے پارا بے رب چھے رب کو کچھ ہے دا سوال پر نیز وارد ندایا وہ اس تفصیل کے سوال سوال دا وارد دیجی چھے تو پاریم زبطاو قیدہ دا ذکر کلا چھے محکم علیہ خاصا دے اسم دو زدہ نمانا چھے محکم علیہ خاصا دے اسم دو اس دکا چھے زو ہر قدر وشایا محکم علیہ روات شوائی فیل قدر وشایا محکوم عرور و تشوائی لکہ پتا گا دوا ترکی بینا کے مل حرف جر و ضرب فعل ماذن دائم من محکوم عرور دو و حرف جر نی خبر دائم محکوم بیهی و یعنی خرب محکوم عرور شو ضرب محکوم عرور دو فعل ماذن خبر دائم فعل محکوم عرور شو بیتا ترنگی ہے چی محکوم عرور خسا دے اسم دو دا خبر ابیار کرده اوز چی ورد جواب و توکیل نو عرضه ده محب الله به هاری پا دغا برا سرار نقل کول دی و سوال دی لپاره به رد دا لپاره به جواب در کول رد پی کو تفصیل ده سوال دا چه تو پایی رو ول چه محکومن علی خسا ده اسم دو زده نمانا لکسره می اسم محکومن علی و توکیلی زو حرب قدر روشه چه محکومن علی و توشوائی فیل غدا آکس محکوم علی و تحکیج لکا پدا دوا مثالی نکے من حرف و جرمینا فیلو من حرف تا محکوم علی دا و حرف و جرمی خبر دا محکوم بیهی ضربا فعل و ماذن دن ضربا حرف تا محکوم علی دا فعل و ماذن خبر دا محکوم بیهی دا بیتا سرنگی وی چه حرف و فعل محکوم علی نو تحکیج دا سوال شو ما تم سے ایرت پر کو خاصل دی جواب یہ دا چھے اصل کی نیشی کیما فارین دا آوا کریوا چھے محکومن علیہ خاصا دے اسم دو دا پہ اعتبار دے معنی سارا چھے پہ معنات بندے چھے حکم کے بیا پا معنی بندے حکم کے دائشی چھے معنی دے اسم معنی ہوئی دے حرب معنی ہو نوی دے فیل معنی ہو نوی یعنی پہ اعتبار دے معنی سارا چھے شاید محکومن علیہ وکر کیجی بیا اسم وکر کیجی چھے دے اسم معنی ہوئی فعل و حرف پی اعتبار دو معنی سر محکوم علیه نوات کیجی او دا کم مواد که تو ذکر کرلا دا خود دلتا محکوم علیه من وقت عشوائی دا یا ضربا پی اعتبار دو لفظا دا لفظ دو من محکوم علیه دا چه لفظ دو من حرف و جرنا لفظ دو ضربا فعل و ماذنا نمعنا دو منا نمعنا دو فعل ولی که معنا دو من مراد وای یا خود دو منا که چه معنا دو من خرق و جرن یا معنا دو من خرق و جرن معنا دو من خود یا ابتدا جزید و یا بیان یا صد یا صدی یا که معنا مقصود وای خود یا دو وای که ضرب فعل و ماذن چه معنا دو تل فعل و ماذن یا معنا دو تل خوال لی یا زدن تل و مزید و دلتا دا حکم پا لفظ پا شوائی دای او پا اعتبار دا لفظ سر بیا حکم ہو کھڑا یعنی پی اعتبار دلق و سر محکومن علیه که دل دا بی خسا دا اسم ندو دا خرق و رد ایک دائشی خود اخر پاک ایک دائشی کشی پی اعتبار دلق و دا پنچ پی اعتبار دلق و سر خوکم بہت که بیسی اسما شی تا لق و سر خرق ندائی دکر اسی اسم جو شی عالم و گزی جی دے ایسو خرق و رد پرچا پتر کی بینا کوا کر کی جی ہے دکر اسی خوکم غرب سیئی کی جی نستی دا سوال جواب کی رد ذکر کئی و قولهم داکا ورد دیگر عربی چه من حرف جرن من حرف جرانا و ضرب فعل و ماذن ضربا فعل و ماذن لا یرد دیت را و دنیش پاریم پا خاصا نواری دیجی لیکن فا انه داخل حکم الحکم دی علا نفس سوته فا نفس سوتا دا اگر از خادی چه واو کی یو ری نوی فا نفس آواز یا ذنه که ریشتا علا نفس سورت فا نفس سورت خودواری نسم مراد دیت نفس لفظ نکت سوالی کرن خو لفظ که خود وقت مالا دیکن آغا محمد یونسا یہ احتمال دارا چه لفظ معل معنا وخلی یہ احتمال دارا چه لفظ مجارتا بمعنى اخلي ما تلي تفسير وكجن لا على معناه حكم ذات النفس لفظ لا على معناه لفظ معنى شان دولا مدير غير لفظ ما مجرد وخصي ده بيتكلم ثلاثة لفظ بند الحكم شرط معنا بند الشرط بيقوى يتبار بي لفظ صرخ نوش حكم في اسم فرن خص كاي ده دعوه مش فارين نوع كريه هو اسم وقع كده شيء فلا وقع كده شيء خرج مش رجع دعوات اللي وجه خص يأخذ يتبار بمعنى والمختص خاص في اسم فرن الحكم به أخذ يتبار به والمختص به خاص به في اسم فرن هو هذا حكم معنا بند لا نقل يتبار بلفظ آوان جيوانا فرن خاص وجوان خطة كرمه فرن خاصة چه خرق و پرخ و تکره چه نوری لفظ موضوع و این محملات و نیدیاو تیت باید لفظ و مخونانه و که کدایشی که دا دعوان اگره و دا خب یه مغلط دعوه و الاول دعوان خوکم چه تیت باید لفظ یجری فی المحملات ایدر آخو پا محملات که دست جاری کیجی لکا پا اسم که مچه نوری موضوع آره دا پاک جاری کدایشی بیا تو خرق و پرخ و خدا خود جاریشی دوی خود برسن از وز عادی خوشی تیت باید لفظ خود نیت موکی غینا سی اسم جوشی مطلب یه چرا علا غالا پا زی عالم شده یا زیادونه مستمر پرا چا پا ترکیب که استعمالی شد ترکیب که دا بو یو سوالو از نکل که اوز سوال مقصود ویدی محب اللہ بی حاری و اتشه پر ارنکل که ولی پارا بی رب لی پارا بی جواب در که ولی خب دا مقام که یو دو اشکالی مرادی امداد اللہ اول اشکال دور پا دا مقام که دویان اشکالی اس طرح پنس بس طرح چا اول اشکال تا وقت لخو دویان اشکال شو ا دا ورزی چشا دته د خبره نه غزار باندې شو چې په اعتبار د معنی سره محکوم علی وکړه چې دل خصاد اسم دو په دې اعتبار د مجه حرف ته نه وکړي کیږي نو دا غا خصاد مرکز شو را په خرق او په معنا د خرق د سر زو درو شای چې خرق او په لو په اعتبار د معنی محکوم علی وکړه شو وی لکه بیا معنا الحرف رابطه معنا د حرف ربط اروالی ده دو شعر اپنیل که سر تو من ربط رفت از لکوفا ده سر دو بسر اپنیل که من ربط روز کلا معنى الحرف رابطة تنا ازدانه ده معنى الحرف مبتداده و ده رابطة تنی خبر ده و دلتا ده معنى الحرف محکوم رانه شوا معنى ده خرف محکوم رانه شوا معنى الحرف و معنى الفعل مستقلنا یا معنى الفعل مقروننا معنى الفعل مقرونا ليه انزلت ده معنى الفعل مبتدا شوى محكومون عليه مقرونا خبر شوى نجولا محكومون عليه معنى ده كل شوى كان معنى الفعل معنى الفعل لان ده محكومون عليه شوى وتخليص ولا چه خاص پر اسم پره دا محكومون عليه كبال دا حكم كلا پر اسم پره چه خاص تي چه حكم پره كده پر اعتبار ده معنى پره خاص نه پر اعتبار ده لپس نو دا غازو دا اعتراض کو ورده ایجه دا نمانه چه پیت بار دو معنی تره خاصی بلکه پیت بار دو معنی سره خرق و پیلغه محکومن علیه و کرشی و لکه معنی الحرف رابطتنا معنی الفعل مقرورنا جواب چه دو این شرط سراده دا شرط سراده چه نیو پیت بار دو معنی بلی محکومن علیه و کرشی بل خاصا ده سندی خب پده شرط چه ده معنی ده و رو تخپل لپس تعبیر کرده چاکی مخبر لفظ ہوتا ہوا تعالی و دلتا کی دا کیمہ تو معنا دا حرق مخبر علی اکلالا لفظ اخبر لائے کا پرادائے پرادائے الحرق تک ہے معنا الحرق دا حرق یا حرق تک ہے اسم دا دا الحرق دا کوئی اسم دا لقلان تینا خیلی مصدر دا ہے تا اخبر آدھے معنی دا خرق تو پر اخبر لفظ موضوعار وقلا چاہمین ہوتا ہوا زعشوائی دا اخبر خورت معنی دا چک چک وزعشوائی دا خورت معنی دا حرق تک ہے وزعشوائی دا دې حروف او معنی ته حرف ته کنه ولا شوای ا ته یا نور یو عادا یا دوبو یا لام دا نو ته هغه خپل خر پر وکړه یې دغه معنی تعبیر په خپل خر سره وکړه ته مخکوم علی ته دا مخکوم علی جوړ وایشي خو دره ولې په بل نه پوښتنه دی نو وکړه معنا ولې د نن دی کله چې معنا ته حرف یا دا قسم دا افعال چې کومه معنی دي چې کوم الفاظ ته وضع شوی دي خپل په سره ته تعبیر نه وکړه دی مخکوم علی ته وذا فعل معنى فرسوك وضعشي خسر دا وضع دا نصر دا وضع دا يضربو دا وضع دا تاقبل لبض الوزعار وحلا يا مرداخد فرداي لبض الفلت كاي فلخ مصدر دا دولا خود تعذير دا معنى دا افعالا يا تبردي خرف سرا كرا دا تبردي لبض سرا فلبض الوزعار دا ما كرا بسي خاصل دي جوان دي دارا چه مرش چه تعتبار دي معنى سرا محكوم علي خاصا دي اسم بيري دا وطا چه دي معنى دا ودي تعذير كرا يبخبر لفظ موضوع عثرا او پر دوبه دې ته خدای لفظ موضوع عثرا تعبیر نه زره کړه په حرف کې سره تعبیر وکړه په فعل کې سره دا خدای سبحانه دریم سوال پور دی جیس بخاری صاحب ترکیشا سوال پور دی جی چشا دا خطا تو پدے تے بار کرے تو خطا دے تے مو بالا محکوم علی چے پے تے بار دی معنی سرا دی او پخپن لے پزلا تو دل دے شوائی نزل یے چے دا خطا دے سن جانو بلکہ معنی دے حرف معنی دے فرض محکوم علی واتا کدا شی دا غا معنی دے خرقومی پخپن لے پزلا تو دل دے شوائی بیاو محکوم علی واتا شوائی لکہ تو دے حرف تے ذکر کرو معنی من غير مستقل ومعنى زرباء مستقل ومعنى زرباء مقرون دو دور دا انك ما منا من تشاهد تعذير وكا فاقبل لك زلو زعاش من دا وده زرباء دا معنى من تشاهد تعذير وكا دي كل معنى فاقبل لك زلو زعاش زرباء دا وديا محكوم عليه وتعشوه تو خو ویلی چې د معنی د خرپ نه چې پخپل لفظ موضوعات تعبیر وکړي بیا محکوم العلمي نشي ورته کېدای د معنی د خرپ نه د فعل د دواړه نه چې کیم یو وي دا خطا د اسم دو دا د دو تعبیر وایي خرپ معنی نه پخپل لفظ تعبیر وکړي چې معنی یې من تعبیر به توضع ده ودا معنا ته غیر مستقل معنا یې فعل مستقل یا مقرون نه جواب چې دوی ته کوي شرط بل کې وو چې اصل کې د محکوم العلمي دے اسم خصادو پہ اعتبار دے معنی چھے پخ پل لپس رہا دے تعبیر دے کرائیوی خوالتا چھے بغیر دے زم دے زمینے رہیوی زمینہ وانا کریمہ بغیر دے زم دے زمینے کریمے رہیوی چھے بڑا کریمہ وانا گر جنگ آوے وہ چھو خریب و شہدائی پرش دے خودل دا خودل منتا بلا کریمہ وانا مضاف کرا معنا نون مین عائن نون معنا تا کریمہ مضاف کرا دا مانا مضاف کوا خودل معنا دے من الوقت ایس حکم پہ کہا من تو حکم پہ ہوکا زیتی دا سولا شدی مستقل دے لیا غیر مستقل دے نمیز خود اگر اعتبار دے معنی سارا ہے کہ پخپر لکو سارا تعبیر دے شوائی دا محکوم علی خسار اسم دی دی ہو پر دے شرطا چھے بغیر دے زمد زمینی نہ ہوئی ہو پر ادواما وقتی چھے معنی دے حرق من معنی دے غفل محکوم علی وقتی شو رادا خود زمد زمینی دے شرادا ہے چھے دا کنیر من وارد دانا دو سی خلاصای دے رو کلا چھے محکوم علی خسار اسم دی خدر کو ادات کے والا دے در مشور دا پدر شرح سارا شوالا محکوم علی خسار اسم دی خوی شرط خدا چھے پہ اعتبار دے معنی وخلی دوام شرط دا چھے پخپل لفظ موضوع سارا تعبیر گرہ شوئی دوام شرط دا چھے بغیر دے زمد زمین روی کب اعتبار دے معنی سارا نو پر لپس ہوگو دا یہ سب خسرانو دا پار چکرت لائش او کب اعتبار دے معنی سارا ہو خلق پخپل لپس سارا تعبیر دے وزن شوئی دا دے یہ سب خسرانو دے پخر کو پل کرت لائش او کب پخپل لپس سارا تعبیر دے شوئی ہو خسرانو دے زمد زمین روی دا دے یہ سب خسرانو دے پندرہ کرت لائش مسیر آیت رانگی مثال میں ترانگی دے اسم لکا زیدون قائمون زید محکمون علی علیہ دولا حکم پتا لفظ شوائی لکا فمعنا فمعنا مزوری تعلیمی دے جی کا معنا بھی بڑا دے معنا بھی بڑا دے او دادا پختر لکا سر پاس دے شوائی لکا مانی لکا پتر دی او ظلم زمی مشتا لانے دا خاصا بیا دے اسم لچے درو والا شرائط کی موجود دی کا درو والا نہیں بیستی دا دے اسم خسانا دو کا خلی پہ اعتبار دے لپس سراو پندرہ کی دیت لائشی کا پہ اعتبار دے معنی سراو خو پخپل لپس سرا تعبیر نو دا پندرہ کرت لائشی یا پخپل لپس سرا تعبیر نو خزن زنی ہوا سر راس پدا کے صدای دیا چھے دا در شرائط موجود نہیں بیستی خاصا دے اسم دو چھے دا در شرائط موجود نہیں دا خاصا دے اسم لدو پر امیرہ کرت لائشی وچھے سر اور راز دار ہے چھے اصل کے دا فعل حرق مقتا چھے نیر تصویری بھی چھے محکوم علی نوا کرکی جی خو یادے گو جنہ محکوم علی نوا کرکی جی چھے غیر مستقل غیر مستقل چکتا ہے حرق یادے گو جنہ چھے خلاف تو وزر دریم یا خلاف تو وزر تو چا کرکلا بفعل کے بیا چکلا دا راز ہوا نو چکلا خود پر لقص کے وکے بیا ای دے اعتبار دے لقص سرا کا حرق تا وکا فعل دا مستقل شو مستقل خرق یا جیس وزار مستقل یا نزدی جو مستقل دا خود پر لقص شی فعل یا جی پر اعتبار دے لقص سرا کمو کی خلاف تا وزا عمر دیوی لیکا چا وزر چا زمان باکرا ہوا چا محکوم علی وانا وا کیا کہ آگر پر اعتبار دے معنی زید ہوا پر اعتبار دے لقص دے نوی انترا پر اعتبار دے لقص وزید اسم جوڑے ہوا اس تا محکوم علی شو معنی آنے موجودی جی دا حاجت جو پخپل لکا تعبیر دینا ہوا لکے فبل لکا معنی الحرف دو تا جو سوگر دو دستی مستقل شو سی خرق یہ شکل واقعی ہوتا شو محکم علی مستقل یا غیر مستقل خلوی معنی آنشتا دا کسی معنی الحرف آنی ہے کسی چو وزیان وزا کرا ہوا چا خلاف تو وزر اتنا خبول تا چو سرا پپردی لکا سرا تعبیر دینا شو پخپل لکا پپردی لکا تعبیر دینا ہوا کے واقعی کیش دا کسی دا نورا پر کیاس کا دا خسائی شاہتا ہو رہا اس دا بلتا کہلے جوری فیراکی وايضا اردت على معناه عرض محب الله بهاري فدل عبارات سرا دو غرض اول غرض دا چې لکه مخته څرنګه تقسیم و د مفرد و د کلمه اداد کلمه اسم ده دا هیڅ تقسیم وه چې دا ورسته متحد المعنا کثیر المعنا تشکیلي دغه د مطلق مفرد ده یو عرض دا نو دوه عرض دا چې ربطو په جمهور باندې جمهور لګېدلی دي دا ورسته دوه قسمه لري متحد المعنا کثیر المعنا د دغه د پوره جمهور مقسم اسم بللی دی دا په ایضا سیارت توکو چې نه لکه مخته درې اقسام مقسم مفرد و د کلمې و د اداد اسم دغه وروسته متحد المعنا کثیر المعنا مقسم غه مطلق مفرد دی اسم یونه دی نو عرض محب الله بهاري متیع عبارت سره دوه عرضه دي مقصد اول عرضه دا ته اشاره ده چې لکه مخته کوم مقسم مفرد و د اقسام دپاره اداد کلمه اسم دلته هغه د متحد المعنا کثیر المعنا دپاره هغه مفرد مقسم دی دوه عرضه دي رد دی په جمهور ملل چې جمهور وایي چې مقسم هغه ورسته متحد المعنا کثیر المعنا دپاره اسم دی دا رد په کچې نه مفرد دی اس تفصیل دا حوال وکړه حاصل یو دا چې لکه مخته څرنګه چې تقسیم شو مفرد و اداد کلمه اسم ته نو دا وایي چې وعیزن یعنې وعاد ار وګرځېده په تقسیم اول کې آغا مقسم ایزن هم دارنګې دا دا خبره ته چې متخده که یوایي وه معنا بیا پسې قسمه راچې وایي معنا یو جزي یو کلي و یا مشرقیق و یو متوتي وي دا متخد المعنا شو او که ډېره وایي معنا بیا و یو مشترک وي يوم الكلي يو حقيقة او مجازي مداري و ايضا و اذا وجر بدا اغامك تا مفرد مقسمو پا تقسيم اول كي ايضا هم دارنگي پا داس چه اين اتحادا كي وين معنى و معنى دي ده متقد المعنى دي دي اغدا مين دي اقسام دي چه يو كلي وي يو جزي و كلي وي يو متوتي وي يو مشاكيك وي و كا كثير المعنى و دي اغا اقسام دي چه يو مشترك وي يو حقيقة مجازي يو من كل وي او رب پا جمهور ملنی رب پا جمهور ملنی وشا زکا چه مدعا دا جمهور دادو چه مقسما لپرا دا دیگه ورست متحد المعنا کثیر المعنا لپرا اسم دایا نوستی دا غماتون ولا جدا هده پا دا مدعا دا لیپو و ایزر سر رد وکا چه و ایزن این اتخدا معنا و چه نا نا مقسمی مفرد دای نا اسم خوی سوال دا جمهور مسرکر مکل که چه دای مدعا و دلیل دا غنا بعدو بیان دا رد وکی بیا دا مصنف سنی دلیل بیان کی نو مدعا دا جمهور دادو چه دا ورست متخد المعنا چه در اقسام که زنی دی جزی کلی متواتی کلی مشکه که پا گوتا که دوال جزی کلی کلی بیا گوتا که دوال او دا ورست کسر المعنا ایده دا پرا مقسم اسم دای دا مدعا دا دلیل یه سر آیا ویسی زکا چه که اسم مقسم نشی مفرد مقسم شی ار لازم شی عموم دا مقسم دخپل اقسام نا بالفاظ دیگر عدم انخصار دا مقسم تخپل اقسام که طالب اطیل چه مقسم تخپل اقسام که منخصر نشی فالمقدم مثله نو دای دلیل نشکره چه ورست متخد المعنا کثیر المعنا دو پورا مقسم یه اسم دای مفرد ندای دلیل یه دا مدعا که داو که چه مقسم یه اسم دای مفرد ندای دلیل یه دا چه تکا اسم دای مفرد ندای که مفرد یه مقسم شی مطلقه نو بیاور لازم شو عموم دو مقسم دا اقسام را یعنی عدم انخصار دو مقسم تخبل اقسام کی تلیب اتین فل مقدم نسو ہو وجر بطلان دو تلیب چی تلیب اتین دا اخو ظہرہ خبر دو چی مقسم کے قانون دارا چی تخبل اقسام کو دائم خسیر دی وجر ملازمی چی دلتا حضوم دو مقسم دو پل اقسام را سرگی رسی و چی دا سر دری دی اس یا دا مفرد تقسیم دائی متخذ المعنا کثیر المعنا تا اس مفرد کسی کس میں ہے مفرد چاہتا ہے شامل ہے اسم فعل حرف تھا سچے تو داغا مفرد متخذ المعنا تا اگر تقسیم کو متخذ المعنا سکتا یو جوزی او بل خدا خدا مانا کہ دا متخذ مفرد پر زمر کے لکا اسم پر دلات اسم جلیجی چا کولی جوزی لکا اس میں سچے یہ چی پاکستانائی یا اردو جبا یا پشتو جبا یا یا چیزا پاکستانائی ور تقسیم کو اردو جبا پشتو جبا تا آتا اولا تا میں تقسیم و تو پاکستان آئیے و ان گزرانے اور تقسیم کے طرح میں پر تقسیم و ان گزرانے اور تقسیم کو و چھو مطلع کے مفرد تا مطلع قدر مانا تا اور تقسیم آئیے و مطلع قدر مانا یو کولی دا اوبل جزی دا ہے خوشی دا اسم کو کولی جزی بلے فیل ہو کولی جزی بلے حرف ہو کولی جزی بلے خالان کے چھو دے فیل ہو دے حرف کولی جزی کے بل باطل دی ویلے باطل دی لیکن میز مقبلی دی ویچے کولی جزی دا سپاکی دا دے معنی دی که هر کدی جزی را کخ شی خود معنا ده هر کدی فعل و کدی جزی سر متصل تشی ده برای اینکه معنا ده فعل کلی و نا معنا ده هر کلی و یا خود اعتبار ده معنا سر فعل و هر محکوم علی و کخ شد و فعل و هر اعتبار ده معنا سر محکوم علی و تعتدم زکر نفسی ولی چه زربا کلی و خود معنا ده خوکم و کن لیل کلی و خود معنا ده خوکم و کن یا جزی نه وستی دا یاد دا ریشا چې لازمي شي عادت ول خزار د مقصد په خپل اقسام کې سوجه له بدلا نه طریقو ظاهره دي وګړي مو لازمي دا چې چې متکه یو فرق تقسیم یو متکه دغه کسې معنا تا و فرق د اقسام ته ورسره نو په هر یو له تقسیم یو کړي جزیتا نو فعل کو نه جزیو هر کو کړي جزیو حلال کې چې د فعل د حد کړي جزیو کې درس باطل دي ویره باطل دي ځکه هغه کمه دي چې کو نه جزیو چې پاتینه به معنی دي یا کفل کو نه بیره جزیو هر کو نه بیره جزیو خدای په اعتبار معنی سره کړي جزیو خب اگر دای معنا محکوم علی اشاره کو کلیه جزئیات او خلال که محکوم علی که دل معنی ده فعل ده خرفه جایز ندی سی کلی جزئی که دل باطل شو شته باطل شو ایت کسا دا مفرد دو متحد دو اساس مش بر کای چې کلی جزئی په در تقسیم او می دا متحد دو معنا په دنه کې ا مفرد دا دو اساس مش چې کلی جزئی چې متحد دو معنا ته نا لکه دا مفرد دو درک اسم راوی مش مفرد او چې در تقسیم دا کلی جزئی تا سی اسم په مخر شخص شته دا در تقسیم جو فعل خو دا دغه در تقسیم جو خر په جو غاره در تقسیم جو زیتی دا دغه څه څه کوي نور شول ځوانی نور دا مرور مستی فعل غو مستای خر په مستای نو دا سی آیا چې مفرد په دې ته بار تلګر کې شو راځي یو دا کلی دا بل یو دا جزئی دا بل یو فعل دا بل یو حرف دا او دې ته پر اځه کې بل مفصل په خپل اسلام کې منخسر شو نو مفصل دا غاټ راځي چې ماشه چی ته راځي چې راځي دا مرو ورستی اځه خو دې ته مرتي چې موږ دا سره نه لګیږي چې تاسو زموږ ته مثال پروګرام کې موږ په دغه کې نه درېږي نو په څه شو ولې نه نو دا یې په دې ته بار چې مفصل په خپل اسلام کې راځي منخسر پر اځه کې راځي منخسر چې کومې چې دې ځکه چې مفصل ته خو بل غوړتای هر په پرته اځه خو بل اړتیا نشي نو دې دا خبره ده غلطه ده چې مفرد کلیو جزیوی نا مفرد یا کلیوی لکا ایسا مزمن کیا و جزیوی لکا ایسا مزمن کیا و دوارا من بپیل و مخرفوی مستقبل کس مولا شوالا تیچه دوارا ذکر کرو من لازم شو عموم دا مقسم دا اقسام انا عادم انا خسار دا مقسم فدا دو اقسام کیا ایس پا کوئی شوئی خو دا اطراح سوالی دا دای دلیل دلائیو خو باطن فا ابروغا و ایزا سر ایرت پوکی دای پا مدعا چند دا ایسا مر مقسم بلکه مفرد در تقسیم ده فمدعا خیرد وشو ایسا دقا ما تنسا ایک دلیل سدا ہے ایسا دقا دلیل من مجرد کی چه کچی تا دادئی ورا خبر شی چه اسم مقسم شی اسم نا دلیل نا مخبلا مدعا پدئی و دلیل پدئی و دلیل سیرد وشی چه کا اسم یا مقسم شی مفرد یا مقسم نشی دو تا دلیل پا عکس تا دیدئی ما تنسا ایبن محققین طرفا چه مفرد یا مقسم دائی دیگه ورست متخد المعنی کثیر المعنی تا اسم یا مقسم ندائی وینه که اسم یا مقسم شی اب لازم شو عموم به اقسام یا مقسم نا عدد این خسار ده اقسام فخبال مقسم که طلیبت فل مقدم اسنو و داگه دلیل دیگه پا عکس تای نو مدعا ده محقق داشوا چه مفرد مقسم ده اسم نا دلیل زکر دیگه اسم مقسم شی مفرد مقسم نشی اب لازم شو عموم ده اقسام ده فل مقسم ده اگر لازم شي عدم انحصار د اکثر په خپل مقصد کې فلی به تل فل مقدم وجر به تر دې خو زهره به ځکه چې کیم چې ته اې دښې ته پردا سم بیلې که مون خسرې وی کړې وی خسرې ته چې یې چې یو شاکر الله د پاکستان نه یو فرد دی خدا ونه چې دا پاکستان کې چاته یې خو او معنا په دې فدی کوي دا خو نشي کېدای چې فرد یې وي پاکستان معنا په صادق نه وي تاسو به نشي کېدلای ایزا وجر ملزمي تر دې آدابو چیستا چی داگا اسم تقسیم کے وجب ہو رہے و کثیر متخد المعنی تا و متخد المعنی چا تا تقسیم دے کلی پتا کہ انخسار صحیح رہے چا وچ اسم دادوار کس مانا ہے خوئی اس بل قسم دے گا اسم جیسا رو وار اس سے کثیر المعنی تا تقسیم آئی چا دا اسم یا متخد المعنی لکا کلی جزی دا اسم یا کثیر المعنی و کثیر المعنی پس یا اکلام کو مستارکر ما جا اگا کیت امن گولا بیا هغه کثیر المعنا اقسام په اسم پر نه دي مختصر کثیر المعنا لکه په اسم کې چې دې می اسم کلام مشترک وي کلام منقول وي کلام حقیقت مجاز وي کثیر المعنا ولا اقسام په فعل کې لا شي فعل مشترک ولا ضرب په دغه معنا نه مشترک وي په کله کلام منقول لك اصل معنا ادعاء لك الله واركان مخصوصاته فعل کله حقیقت مجاز لك انا تکا کله په حقیقت معنا دې استعمال شي کله په معنا دې دلل دا که فلم دې معنا مشترک ته شرمتامي بیان کړه طبيعي تبعيض وغيره لكن في الفكر كجر كلا تفعل حقيقي منا كي كلا باستعلاء منا في جزوع النحل فدائما سكا مقتني اسم شيء شيء يا متخذ المعنى تبعك خسر سيئا هو شو يقول تفسير المعنى هذا وقل جدي اسم خسر باتنا نفسي ذكر شيء اسم يا خديدة اسم هذا شيء اسم مشترك تا من كل خديدة مجاز لك اسم شيء تدارشي اغا اقسام لك تبدك جي جري كيجي ولا بابير كي جري كيجي ولا بخار كي جري كيجي رجل هذا مقسم عرش كا اقسام عرش اقسام عرش لدينا اقسام متميجي مثل تسر انه مش قول تارت لايشي قول تارت لايشي مدارك اسم المقسم تبيه لازم شو عمو من اقسام دخبل مقسم الاولاد مثلا إذا أعطي دليل جواب وكا چه دیگه ترکی دلیل میلایو چه که اسم مقسم نشی مفرد مقسم شی بیوتر لازم شی آدم این خسار که مقسم پخبال اقسام که زکا چه دا اعتبار که متخد المعنا سارا چه وقت نشه کلی جزی دی آخو یا قفیر و خرق رجالی کیشی تو دایره کسی ده مفرد این خسار که کلی جزی کنه نیسه بلکه مفرد پر دوا اقسام داشت و دوای آغا شو الفیر و حرق اغنه جواب دا چه سر که خبر دادو چه دلتا میشه دا مقسم چه مفرد بیلی مقتبی جویلی میشه دا مقسم که دو مرتبی دیواره مطلق شد دیواره شی مطلق بی شی مطلق بیلی مثال مقتبی جویلی چه احکام نعنون جاری کیلی دی خصوص هو مطلق شد چه وخلی پا احکام نعنون جاری کیلی دی خصوص لکه تحتو که چه پو مفرد سران کیلی پا طور سران کلاشی و احکام نعنون بجاری کیلی دی خصوص بجاری کیلی و من زلا چه مفرد مقسم بیلی پی اعتبار دی مطلق شد کی بیلی چه مطلق شد مطلق که وخلی زیتی دا مفرد دی کرا دروارا اکسان کدای ورته حکم به دروازه دیگه بیا مرخصه که بله کدای ولی رو حکم پتول که کدای ولی رو حکم پشاگا پتول بله که کدای تو لی رو حکم پتول بله که بیسارا داو داس میزیتی نوچه داس ولا میزیتی دا مطلق مفرد میشه مطلق شد مرتبه تو وحدی مطلق مفرد شکل مطلق تو معنا تا تقسیم میی خوب از دنبال چه که وحدی بیا اسم که اگر وہ اسم حکم خدا ہو چی پا کلی جیزی کبر خسیر ہو سیو تو رو نبر شمیر کرالا اگر کسیل خط ندی کبر خسیر ہو وزاری پا مرتبہ دا پا یو بلدی دا ایو حکم پا تول جلی شو او چی کلا دادا مفرد و اول غطا ور کسی بایی کسیر المعنی تا بیادای کسی مو دکیر کبر خلی چی دا مفرد سی کا اسم نی کا پیل نی کا حرک نی کسیر المعنی آگر نی ملکولتی مشترک کرتی نو دا مفرد چکره میر تقسیمهی دا مرتبه در مطلق شایی که دایا مطلق شایی من دیستی احکام در عموم خصوص در طول جاری کشی نو چه زیر مطلق در معنا تا وخلا احکام در چپ جاری کمو خصوص پر زمان در اسم یو وخلا حقوق پتول جاری کمو چه دا طول مفرد تقسیم شد کنی جزی تا اگر که پر زمان در وقت تقسیم دایا خدا یو حقوق پتول جاری شد و چکره ایزی کسر معنا تا برشد بیا در طول حقوق بجاری کمو چه دا به اعتبار دی اسم و مجلسین لحد در طول سر و کسر و برات در تقسیم در مشترک من کل حقیقت مجاز و سی اطراب و نشو واری دا نشو واری دا دا چه بسته ایم تی پرزون رفت